ये कहीं प्रोग्राम है। जैसे मान लीजिए कि कोई 1000 घड़ा रखा है और उसमें 1000 सूर्य दिखाई दे रहा है, और उसमें का कोई सूर्य, किसी भी घड़े का सूर्य इस प्रयास में लगा कि मैं अपने स्वरूप को जानूं। ध्यान में आए कि नहीं? तो जब तक घड़े को और पानी को लेकर के वह अपने स्वरूप का विचार करेगा, तब तक तो ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो प्रतिभास तक जाएगा, है ना? यहीं तक जाएगा कि नहीं? ऐसे हम बहुत विचार करेंगे तो मान लीजिए शरीर नहीं है, मन नहीं है, शरीर है स्थूल सुरूर घड़ा और सूक्ष्म शरीर है जल, तो इन दोनों के सहित जब तक विचार करेंगे तब तक इससे इसके सहित विशिष्ट चेतना इसी तक पहुंच सकते हैं, इसके आगे तो नहीं बढ़ेंगे। और इस उपाधि को जब छोड़ देंगे तो उपाधि यदि छूट जाए, जल उपाधि छूट गई तो प्रतिबिंब बिंब रूप हो जाए। जल रूप उपाधि को जब आप छोड़ देंगे तो प्रतिबिंब का क्या रूप हो जाएगा? बिंब रूप हो जाएगा। और जब बिंब रूप हो जाएगा तब सभी घड़ों में अपने दर्शन होगा, सभी घड़ों में एक का ही दर्शन होगा कि दो का दर्शन? लेकिन जब तक यह इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है तब तक समदर्शन की भावना तो कर सकता है पर समदर्शन हो नहीं सकता। अब भावना करेगा पर समदर्शन कैसे होगा? इसीलिए कहा कि इसमें दो प्रकार का अर्थ लिया। देखो ऐसा नहीं है, रहने न रहने से कोई मतलब नहीं होता, समझने से मतलब। इससे संबंधी आप जब तक अपने को समझेंगे तब तक समदर्शन नहीं हो। वैसे तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे इसमें आप अपने को चेतन मानते हैं ऐसे सर्वत्र भी चेतन ही है एक, तो समदर्शन हो गया कि नहीं? इसी सिद्धांत पर है ना, आत्मना प्रतिकूलानि परेषामना समाचरेत। अरे जैसे आप अपने को यहां मानते हैं इसी प्रकार सब जगह अनुभूति करना, यही समदर्शन है। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं, एक ही जो बिंबात्मक जो चेतन है मैं हूं वही सभी घड़ों में प्रतिभाषित हो रहा हूं, तो सब जगह एक ही है, सर्व जगह एक ही है, ये जो है वह उससे उत्कृष्ट समदर्शन हुआ। और तीसरी चीज जो है, संपूर्ण जितनी उपाधि दिख रही है वह उसी अपने स्वरूप में कल्पित है, वो अपने स्वरूप में ही कल्पित है, तो जो उपाधि दिख रही है ये उपाधि भी समाप्त हो गई, तो ये जो है वह मुख्य समदर्शन हो गया। तो समदर्शन में तीन प्रकार का अर्थ चलता है। जैसे कहा ना कि अविभक्तम विभक्तेषु यह पश्यति स पश्यति, विभक्तेषु जगत्सु अविभक्तम तत्व, ये विभक्त जगत है नाम रूपात्मक, इसमें अविभक्त है चेतन, उसको जो देखता है वही देखता है। और एक जो है वह संपूर्ण जगत को भी बाधित कर लिया, स्वरूपभूत कर लिया है, तो मुख्य हो गया। तो यहां पर ये सभी का संकेत लेकर के कहते हैं, एक तो यह है कि जैसे यहां साक्षी रूप में मैं हूं ऐसे सभी भूतों में भी साक्षी रूप में मैं ही हूं, और दूसरा क्या है कि सर्वभूत जो है ये कल्पित है मुझमें, है ना, सर्वभूत मुझमें कल्पित है। तो सर्वभूत कल्पित है तो मुझसे अतिरिक्त है ही नहीं है। अति एक श्रुति ना, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् परमं ब्रह्मं याति नान्येन हेतुना। ये तो श्रुति है, स्मृति में जरा दूसरे ढंग से ये है, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्म याजीव साम्राज्यम अधिगच्छति, ऐसे करते हैं। लेकिन श्रुति इस प्रकार की है कि सर्वभूतेषु चात्मानं और सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् परमं ब्रह्म संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना, नान्येन हेतुना है? हाँ, अन्येन हेतुना न। तो ई हो गया, ई अर्थ किसका हो गया कि सर्वभूतस्थम आत्मान, ये हो गया ना सर्वत्र सम दर्शन। तो सर्वत्र सम दर्शन योग युक्त आत्मा वह कैसा देखता है कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, पहला ये पहला अर्थ देखिए, सर्वभूतस्थम आत्मानम पश्यत, एक ही आत्मा सभी भूतों में समान रूप से प्रकाशित कर रहा है। जैसे एक ही सूर्य अनंत घड़ों में प्रतिभाषित हो रहा है, तो ई जो है देखता सर्वभूतस्थम आत्मानं पश्य, और फिर कैसा देखता है कि सर्वभूत भूतानि च आत्मनि, ये संपूर्ण भूत कैसे हैं कि अपने स्वरूप में ही कल्पित हैं। तो देखो स्वरूप में कल्पित देखता है सभी को, तो देखिए अब स्वरूप में कल्पित हो गया कि नहीं, तो भूत भी अलग नहीं रह गया, भूत भी अलग नहीं रह गया। तो इसलिए कि सर्वभूतानि च आत्मनि कल्पितानि ईप्सते, इस प्रकार का जो दर्शन करता है, तो वो जो दर्शन करता है तो इस प्रकार का दर्शन, यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, इस प्रकार का जो दर्शन है वही जो है वह मोक्ष का उपाय है, इस प्रकार का दर्शन मोक्ष उपाय है। अच्छा, थोड़ी सी टीका देखिए, पहले भाष्य देखिए, सर्वभूतस्थम सर्वभूतेषु स्थितम सर्वेषु भूतेषु स्थितम, किसको, स्वमात्मानं, सर्वभूतों में स्थित अपने आत्मा को देखता है। अपने को सर्वभूतों में जब आप स्थित देखेंगे तो एक भूत संबंधी आप रहेंगे क्या, एक भूत संबंधी नहीं रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति एक जगह एक घर में से ममत्व को छोड़ देता है, तब एक घर में से ममत्व को छोड़ दिया तो एक घर संबंधी तो नहीं रहेगा, वो वास्तविक में छोड़ दिया तो एक घर संबंधी तो नहीं रहेगा ना। यदि संबंधी मानो तो सर्व घर संबंधी हो जाएगा वो, है? बड़ा संसारी हो जाएगा, बड़े होना चाहिए। आगम तो कहता है कि भाई ऐसा नहीं, पूर्ण अहंता, अहंता को छोड़ने को नहीं कहता, कहता तुम सीमित अहंता जो करके रखे हो इसको छोड़ो तो पूर्ण अहंता उदित हो जाएगी अपने आप तुम्हारी। अरे सीमित अहंता तुमको एक जगह केंद्रित करके रखी है ना, एक घर में बधे हो तो एक घर में केंद्रित हो, अब एक घर छोड़ दोगे तो तुम्हारी वह ममत्व कहाँ फैलेगा, सब जगह फैल जाएगा, तब तो फिर सब जगह सभी घरों में तुम्हारी रोटी बनी हुई है। इसीलिए साधु किसी घर में भिक्षा कर लेता है। अरे भाई, एक घर उसने छोड़ दिया तो सभी घरों में उसकी भिक्षा बनी हुई है कि नहीं? अब सभी घरों के साथ समान हो गया। जब सभी घरों के साथ समान हो गया तो किसी घर में भिक्षा कर लेता है। लेकिन जब सच्चाई से नहीं छोड़ता है तब फिर वो काम गड़बड़ हो जाता है। कहीं भी पकड़ ले, कुटी पकड़ ले, आश्रम पकड़ ले, कुछ भी पकड़ ले, तो सच्चाई से नहीं छोड़ा, सच्चाई से नहीं छोड़ा है। अरे भाई, कल्पना में, सब में कल्पना में अहंता है, इसमें कोई मतलब नहीं। यहाँ तो कहने का तात्पर्य है कि अहंता एक से संबंधित है कि सर्व से संबंधित। अहंता है इसको नहीं हम तोड़ रहे हैं। आपकी अहंता पूर्ण अहंता है कि परिच्छिन्न अहंता है? अभी हम अहंता को तोड़ने को कहाँ कह रहे हैं आप? आपकी अहंता पूर्ण अहंता है कि आपकी संकुचित अहंता है? तो एक शरीर इत्यादि को लेकर के जो अहंता होगी वह कैसी अहंता होगी? संकुचित अहंता होगी। और यह यदि टूट जाएगी तो पूर्ण अहंता उदय होगा। अब पूर्ण अहंता यदि उदय होगा तो सारा विश्व आपके अंदर हो जाएगा, बाहर कहाँ रहेगा? यदि आपकी अहंता आकाश रूप में फट जाए तो सारा विश्व आपके अंदर होगा ना, बाहर तो नहीं होगा। तो सारा विश्व जब आपके अंदर हो जाएगा तो सारे विश्व को जब आप खा गए तब क्या समस्या है? सकल दृश्य निज उदर मेली निद्रा तज सोए जोगी। जोगी संपूर्ण विश्व को अपने अंदर कर लेता है, खा लेता है, और अज्ञान निद्रा छोड़ करके स्वरूप से स्वरूप में सोता है। तो यहां तो विचार अभी इतने हो रहा है कि एक को जो है ना, एक के साथ हमारी अहंता या ममता जब जब तक जुटेगी तब तक बंधन लगा है। और यदि सभी घर अपना हो गया तब फिर अब बताओ, अब कहाँ बंधन? अब किस घर का बंधन है? इसीलिए सन्यासी परिभ्रजन करता रहता था ना, क्योंकि किसी घर का संबंध ही नहीं है। जब किसी का घर का संबंध नहीं है तो अब वो जो है वह किस घर में रहे? तो परिभ्रजन करता रहता था। अब यदि कहो कहे कोई ज्यादा सेवा करने लगे तो फिर उस घर को अपना मान लेगा, अपना मान लेगा तब तो फिर बता ना। एक महात्मा थे, बड़े त्यागी विरक्त महात्मा थे, और सच्चे थे, कमजोर नहीं थे, ऐसे कमजोर नहीं थे जैसे आजकल के हम लोग कमजोर हैं, ऐसे कमजोर नहीं थे। तो घूमते थे, भिक्षा मांग के पा लेते थे, अपने हाथ में ले लिए पा लेते थे, फकीर थे। तो कुछ बोलते नहीं थे, एक बार ये वाक्य कभी कभी बोल देते थे। कोई प्रार्थना करे, महाराज जो है रुकिए, तो कहते थे कहीं कबर है, कबर कहीं कबर है, माने ये तो मुर्दा है, ये क्या है? मुर्दा है। मुर्दा कहाँ रहता है? कबर में रहता है। तो कहीं कबर है? तो लोग सोचते थे क्या है, पागल है क्या? एक भक्त था, वो बहुत ही जो है समझदार व्यक्ति। जब उन्होंने कहा कहीं कबर है, तो उसने कहा हाँ महाराज, कबर है पर मुर्दा है कहीं? उसने कह दिया महाराज कब्र तो है पर मुर्दा है कहीं। चुप हो गए। फिर इशारा किया उन्होंने, इस शरीर को इशारा किया कि मुर्दा है। कहा चल कब्र है। ले गया अपने जो है एक कमरे में जो है महात्मा को, कहा महाराज एक कब्र है। अब महात्मा वहां बैठ गए, बोले नहीं कुछ नहीं, कुछ बोले नहीं, उठे नहीं। वो जो है वहां पर बैठे रहे। वो खिलाता था, वो टट्टी पिसाब फेंकता था, कमरा सफा करता था। महात्मा वहीं लेटे पड़े रहते थे, या जो है वह कभी बैठते थे कभी लेटे पड़े रहते थे। वो कुछ बोले ही नहीं। 3 वर्ष का समय बीती थे। वो सब थे हम महात्मा वहां लेटे रहते, टट्टी भी वहीं कर देते थे, पिसाब भी वहीं कर देते। वो धोता था, सफा करता था, वो खिलाता था उनको, वो सब काम वही करता था। वो तो बोलते ही नहीं थे। एक दिन उसके घर में चोर घुसे। तो महात्मा थे तो सोते कहाँ थे, वो अपना बैठे रहते थे। अब ये घर वाले तो निश्चिंत सो जाते थे। वो चोर घुसा। अब महात्मा को तो ज्ञान हो गया चोर घुसा, और घर वाले सोए हुए हैं। अब महात्मा बोल नहीं सकते हैं, वो बोलते नहीं थे। तो चोर घुस गया, महात्मा ने देखा कि तिजोरी तोड़ लिया उसने। महात्मा कुछ नहीं बोले, पर ज्ञान हो रहा है। कोई पत्थर तो है नहीं ना, ज्ञान तो हो ही रहा है। उन्होंने सब जो है वह सामान निकाल लिया, सब आभूषण जो है तिजोरी में से सारा का सारा आभूषण निकाल लिया। आभूषण निकाल करके एक उसमें बांधा कपड़े में, आज ले करके चले। जब ले करके चले घर से बाहर निकले तो महात्मा से नहीं रहा गया। महात्मा धीरे से उठे और उनके पीछे पीछे गए। तो उन्होंने देखा कि अब सवेरा हो जाएगा। चोरों ने देखा अब बंटवारा करना है इसका। तो उन्होंने क्या किया कि उसको अब कोई पकड़ लेगा। तो ये कुआं था, उस कुएं में उन्होंने छोड़ दिया उसको। ये फिर निकाल लेंगे समय से, और निकाल करके इसको बंटवारा करेंगे। और कुआं में छोड़ के चले गए। महात्मा चले आए, अपनी जगह बैठ गए। अब दूसरे दिन हुआ, चोरी हो गया। चोर सारा गांव जुटा, सारा गांव जुटा। बड़ा भाई कहाँ से चोर आए, कैसी चोरी हो गई, ये तो बड़ा भक्त व्यक्ति था, इसके यहाँ कैसी चोरी हो गई। तो महात्मा खड़े हुए और इशारा करके ले गए, और कुआं में इशारा किया उन्होंने। तो लोगों ने क्या किया, इतना करके महात्मा चले आए। लोगों ने उसमें तलाश किया, वो निकला, सारा आभूषण उसका मिल गया, ले आया। तब वो आया महात्मा के सामने, हाथ जोड़ा कि महाराज कब्र सच्ची कि मुर्दा सच्चा। ने कहा कि महाराज कब्र सच्ची कि मुर्दा सच्ची। तो महात्मा चेत गए, महात्मा खड़े हुए। महात्मा ने कहा कब्र सच्ची मुर्दा झूठा। अब ऐसा करके वहां से चल दिए, फिर नहीं बैठे। कब्र सच्ची मुर्दा झूठा, मतलब ये है कि मैं मुर्दा था तब मुझे क्यों उस प्रपंच में पढ़ना था, मैं क्यों गया उसके सामने। मैं अपना पढ़ा रहा था, मुर्दा जैसे पढ़ा रहता। मुर्दा जब था मैं, जब आप मुर्दा थे तो आपको क्या जो है चोरी हो रही कि चोर आ रहा है कि इसका सामान ले जा रहा है कि यहाँ ले जा रहा है, तो वहाँ देख रहा, ये मुर्दा का काम तो है नहीं। तो आपने तो कहा था ये मुर्दा है, कोई कब्र चाहिए। हमने आपको कह दिया ये कब्र है, लेकिन आप मुर्दा नहीं रह सके। हम मुर्दा नहीं रह सके, मुर्दा का पार्ट आप नहीं कर सके ना। ध्यान में आए कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि या तो प्रसंग ये चल रहा था कि वस्तुता क्या है, यही मुर्दा माने जो है मुर्दा, इसमें बहुत पहले पुराने महात्मा लोग, पुराने महात्मा लोगों का तो फकीरी की निष्ठा थी ना, तो पुराने लोग एक दृष्टांत सुनाते रहते थे। अब दृष्टांत हम सुना दें तो होगा नहीं। एक पुराने लोग हम लोगों को एक दृष्टांत सुनाते, पुराने जो फकीर थे वो सुनाते थे, आजकल के लोग क्या सुनाते। वो कहते थे कि एक राजा था, उस राजा के पास चार अमूल्य रत्न थे और उसकी बहुत सी रक्षा करके उसने रखा था। रात को जब वो सोता था तो अपने जो चारपाई का पावा, उस पावा के नीचे एक एक रत्न रख लेता था तब सोता था। एक चोर ने निश्चय किया कि मैं वो रत्नों को चुराऊं, ऐसा निश्चय किया। उसमें से एक रत्न भी यदि मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, पर वो चुरावे कैसे? पर उसने निश्चय किया कि मैं चुराऊंगा, ऐसा निश्चय करके उसने क्या किया कि राजा के महल के चारों तरफ खाई थी, उस खाई को उसने पार किया रात में, और महल की खाई के और महल के बीच में कुछ वृक्ष लगे हुए थे, उसमें जाकर के एक वृक्ष पर बैठ गया और उसको सब पता लगा लिया कि राजा का कमरा कहाँ है। तो जब राजा के यहाँ घंटा बजता ना, प्रत्येक घंटे पर एक घंटा, तो घंटे की जब चोट होती उसी समय वह अपना हथियार पहुँचता, क्योंकि उस समय उस शब्द में ये शब्द मिल जाएगा तो पकड़ नहीं आएगा। ऐसे करते करते उसने शेर काट ली, ऐसे करते करते शेर काट लिया, और शेर काट लिया तो फिर राजा के जो है माल में घुस गए इसमें। अब वो इतनी सावधानी से उसने चारपाई उठाया कि राजा की निद्रा न खुले, राजा तो उस पर लेटा हुआ है, और उसने रत्न चुरा लिया और रत्न लेकर के भगा, राजा की निद्रा खुली देखा रखते हैं। उसने तुरंत जो है वो सिपाहियों को दौड़ाया कि भाई चोरी हो गई, पकड़ो तो पकड़ो उसको, पकड़ो तो ऐसा करके जो है दौड़ाया। तो अब उसने देखा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वहां पर एक दो दिन पहले हुई थी लड़ाई, तो रणांगण में बहुत मुर्दे पड़े हुए थे, तो मुर्दे पड़े हुए थे तो उसी मुर्दे में एक मुर्दे के साथ मुर्दा बन करके वो वहां पर लेट गए। अब राजा के सिपाही आते घोड़ा दौड़ाते उसमें, अब घोड़ा दौड़ाते कभी खुर भी पड़ता उनका, कभी पैर भी पड़ता, और छू नहीं किया उसको। और फिर जो है जब राजा के जो है वह घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जो है वो थक गए, चले गए, निराश हो गए, तब क्या है कि वह वहां से चुपचाप उठ करके और अपने लेकर के चला। ये तो दृष्टांत है, कहते ये है दृष्टांत, और ये दृष्टांत है तो ये जो वेद है अपना वेद रूपी जो है वह राजा है, और इसमें चार रत्न है, चार महावाक्य हैं रत्न, पर वो ऐसे छिपा करके वहां पर रखे हुए हैं कि दिन रात ये कर्म करो ये कर्म करो ये कर्म करो, इसी में समय बीत जाता है 24 घंटे का, वो रत्नों का पता ही नहीं लगता है। वो रत्न दिखाई नहीं देते। वैदिक कर्मकांड करते करते रहने पर भी जीवन भर वो रत्न दिखाई नहीं देते। और कोई एक विशेष व्यक्ति होता है जो जिसकी दृष्टि में वो रत्न आ जाते हैं, पर दृष्टि में आ जाते हैं और वह उनको लेना चाहता है, पर लेना चाहता है पर संसार से निकलना कोई सरल है? वो बहुत दिन तक सोचता रहता है अब घर से निकलेंगे, अब घर से निकलेंगे, अब घर से निकलेंगे, ऐसा अंदर अंदर बहुत दिन से वो सेन काटने का जो है वह प्रयास करता है और ऐसे ढंग से प्रयास करता किसी को पता न लगे। वस्तुतः एक बड़े बड़ा सुंदर ये सटीक है, वो घर से निकलने का संकल्प तो उसको बहुत पहले हो जाता है पर उसको निकलने में कई वर्ष लग जाते हैं, वो अंदर तैयारी करने में जो है वह बहुत वर्ष लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे तैयारी करते करते करते करते सेध काटते काटते काटते काटते काटते काटते एक दिन वो रत्न लेकर के और घर से गायब हो जाता है। पर राजा ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, फिर लोग छूटते हैं, कहाँ गए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गए, पकड़ो। अब गृहस्थ छूटते हैं, माता पिता संबंधी छूटते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो जब उसने देखा कि मैं पकड़ा न जाऊं कहीं, तो मुर्दा कौन है? ये सन्यासी है मुर्दा। वो सन्यासी के बीच में मुर्दे के बीच में जाकर के पड़ जाता है, मुर्दे के समान होकर के पड़ जाता है। अब खोजने वाले सिपाही जो है वह कैसे देखो पता लगाएंगे, फिर तार आएगा, चिट्ठी आएगी, कोई आएगा लेने के लिए आएगा, कोई वो आएगा, कोई मनी ऑर्डर आएगा, कोई ये आएगा, कोई ये आएगा, कोई ये समझाएगा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो सारा का सारा जितना प्रयास है ये है खोज उसकी। ये सभी प्रयासों में जब मुर्दा बना रह जाए वो कोई कहेगा क्यों बैठे हो, जो है जगत की सेवा करनी चाहिए, समाज का कल्याण करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, साधु होकर के कुछ करना चाहिए, जो है वह मुर्दा के समान तो बैठे, ये तो बड़ा भारी स्वार्थ है, ये है वो है। ये दुनिया भर के जो है ना ये खोज है। ये कहते ये सारी चोट लगने पर भी वो मुर्दे बना रहता है, जब मुर्दा बनाए रहता है तब तत्वमसी इस जो है वह महावाक्य को लेकर के वह अपना काम सफल कर लेता है। तो ऐसा दृष्टांत जो है वह पूर्व के महात्मा लोग सुनाया करते थे, पर अब वो दृष्टांत क्या सुनावे, अब तो इस प्रकार का रहा ही नहीं तो कहाँ सुनावे, कहाँ छिपेगा, छिपेगा कहाँ। पहले उत्तर काशी आदि का वातावरण ऐसे था, वहां कोई मोटर गाड़ी कुछ नहीं जाती थी, सब वातावरण ऐसे था। तो ये तो मैंने बता दिया, फकीरी के लिए दो कथा सुना दिया, फकीरी की कथा आज आ गई ध्यान में। तो सर्वभूतस्थमात्मानम असर्वभूतानि चात्मनि, भाष्य देख लीजिए, सर्वभूतस्थ सर्वभूत सर्वेषु भूतेषु स्थितं समात्मानम् असर्वभूतानि च आत्मनि, कौन भूत हैं? ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकतां गतानि इच्छति, आत्मरूप करके देखिए। जैसे इस प्रसंग चल रहा है ना, अखंडेक आत्मरूप करके देख लेते हैं। पश्यति कौन? योग युक्तात्मा मने समाहित अंतकरण, और कैसा है? सर्वत्र समदर्शन सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समं निर्विशेषं ब्रह्म, ये विषम सारा का सारा जगत नाम रूपात्मक है, ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत। ऐसे विषमेशु सर्वभूतेषु समम निर्विशेषम ब्रह्म आत्मिकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य, एक आत्म तत्व का दर्शन जो करता है सर्वत्र समदर्शन है, वही सर्वत्र समदर्शन है। टीका में देख लीजिए, सम आत्मानं ईक्षते इति संबंध, ये कहाँ से संबंध लगाना, सम आत्मानं ईक्षते। भाष्य में ये जो था सम आत्मानं, मूल में ही सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वत्र समदर्शन है योग युक्तात्मा सम आत्मानं ईक्षते इति संबंध। सर्वभूतान्यपि तद विशेषणत्वेन पश्यति चेत, कहा कि भी सर्वभूतों को भी उसके विशेषण के रूप में तो देखेगा, तो कहते न शुद्ध वस्तु तो ज्ञान कैसे होगा, न शुद्ध वस्तु ज्ञानमिति। अरे भाई सर्वभूतों में जब एक आत्मा को देखा तो सर्वभूतों को भी देखेगा है? तो जब सर्वभूतों को देखेगा तो शुद्ध वस्तु का ज्ञान कैसे होगा, तो कहते न अविद्या निवृत्ति, तब तो अविद्या निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहते सर्वभूतानि चात्मनि, सभी भूतों को अपने में कल्पित देखता तो अलग रहे ही नहीं, सभी भूतों को अपने में कल्पित देखता। उक्ते दर्शने चित्त समाधानम उपाधाय दर्शयति, इसी को दिखाते हैं योग युक्त आत्मा समाहित अंतःकरण। विषमेषु उपाधिषु तद अनुरोधात विषमम विषमम एव दर्शनम तद उपदर्शित दर्शन प्रतिबंधकम प्रत्युदर्श्यति। यदि कोई कहे विषम उपाधि में, अब उपाधि के अनुरोध से दर्शन भी विषम ही होगा, उपाधि के अनुरोध से दर्शन भी तो विषम ही होगा, तो तद उपदर्शित दर्शन प्रतिबंधकम, तो जो यहाँ दर्शन आप कराना चाहते हैं उसमें प्रतिबंध हो जाएगा, तो इसका खंडन करते हैं नहीं। सर्वत्र समदर्शन सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समं निर्विशेषं ब्रह्म आत्मिकत्व विषयं दर्शनं ज्ञानं यस्य, उसका इस प्रकार का ज्ञान है इसलिए सर्वत्र समदर्शन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। अब पिछले श्लोक में ये बात बता दी थी कि सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, एक बात था ना, और हो गया था योमां पश्यति हो गया, हाँ तो यही हो गया था ना, ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र सम दर्शन। अब जो ये आत्मिकत्व है, आत्मिकत्व दर्शन, ये आत्मिकत्व दर्शन का क्या फल है ये कहना है। दूसरी चीज ये कहनी है कि आत्मा शब्द से सबके अंदर क्या हो जाता है कि जीवात्मा करके ही समझ में बात आती है। सुन तो लेता है कि अपने को सर्वत्र देखता है, तो अपने को सर्वत्र देखता है इसका क्या मतलब हो गया, अपने को सर्वत्र देखता है और ईश्वर को सर्वत्र देखता है इसमें कोई अंतर नहीं, सोचिए ना, अपने को सर्वत्र तभी देखेगा ना जब अपने ईश्वर रूपता का अनुभव करेगा, तो अपने को सर्वत्र देखता है या ईश्वर को सर्वत्र देखता है। वासुदेव सर्वम इति है और आत्मैव सर्वम इति, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं। अब इन दोनों के में जो फल भेद कोई आशंका करे कि भाई आत्मा को सर्वत्र देखता है इसका अलग फल है और ईश्वर को सर्वत्र देखता है इसका अलग फल है, तो वस्तुतः ऐसा नहीं। वस्तुतः दोनों का अर्थ एक ही। इसी बात को लेकर के कहते उक्तस्य एकत्व ज्ञानस्य फल विकल्पत्व शंकां शिथिलयति। ये जो एकत्व ज्ञान है इसमें फल विकल्पत्व शंका को शिथिल करते हैं भाष्यकार भगवान। एकस्य आत्मिकत्व दर्शन से फलम उचित है। ये जो आत्मिकत्व दर्शन है उसका ही फल है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यो माम सर्वत्र पश्यति। अब यहाँ माम का अर्थ क्या हुआ? माम का अर्थ क्या हुआ? अब द्विज कृष्ण जो सामने अर्जुन के खड़े हैं वो कह रहे हैं यो माम सर्वत्र पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है। यहाँ आत्मा के साथ आत्मा और ईश्वर अभेद है, जिसको पहले कहा था कि सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्म। उसी बात को यहाँ पर मैं से क्या हुआ अर्थ? मैं का अर्थ आत्मा हुआ, मैं का अर्थ हुआ आत्मा, निर्विशेष को मैं सविशेष नहीं हुआ। क्योंकि सविशेष जो है ना, जो सविशेष रहता है, अब देखिए जो द्विभुज है तो द्विभुज है तो वह द्विभुज जो है ये विशिष्ट विग्रह हो गया। ये विशिष्ट विग्रह को जब सर्वत्र आप देखेंगे तो उसको जब सामान्य विग्रह उसका समझेंगे तभी तो देखेंगे ना, नहीं तो कैसे देखेंगे? विशिष्ट रूप में कैसे देखेंगे? इसलिए माम शब्द का यहाँ जो प्रयोग है, माम शब्द का प्रयोग कई प्रकार से होता है। जैसे गीता में भी माम शब्द का प्रयोग, कभी जो है आपने द्विज कृष्ण के लिए माम शब्द का प्रयोग करेंगे भगवान, कभी ईश्वर रूप में माम शब्द का प्रयोग करते हैं, और कभी आत्म रूप से तत्व रूप में जो है वह माम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आत्मा शब्द का प्रयोग कभी शरीर के रूप में शरीर के लिए होता है, कभी आत्मा शब्द का प्रयोग सूक्ष्म शरीर के लिए होता है, और कभी आत्मा शब्द का प्रयोग जो है शुद्ध आत्मा के जीवात्मा के लिए होता है, और कभी विशुद्ध आत्मा के लिए है आत्मा शब्द। इसी प्रकार माम शब्द का जो यहाँ प्रयोग है, वो माम शब्द का प्रयोग जो है वह किस रूप में है? माम शब्द का पर प्रयोग निर्विशेष। जैसे नामदेव जी जब रोते आए भगवान के पास तो कहा कि तुम क्यों रोते हो? कहा, उसने कह दिया हमको कि निगुरा है। कहा तो ठीक है, तो कहा क्या गलत? कहा मुझे आप मिल गए हैं तो भी मैं जो है वह हमको गुरु करने की जरूरत है। कहा हाँ, गुरु करने की जरूरत है, क्योंकि जो विशिष्ट रूप तुम देख रहे हो मेरा, मैं यही नहीं हूं, मैं यही नहीं हूं। मैं तो जिस थापी से परीक्षा हो रही थी वो उसमें भी मैं व्याप्त था ना, और तुम मुझे यहाँ पूछने के लिए क्यों आए मुझसे? मैं वहां नहीं था। तो कहने का तात्पर्य है कि तत्व, इस तत्व को लेकर के यहाँ प्रयोग, यो माम सर्वत्र पश्यति, तो जो वहां पर सर्वभूतस्मात्मानं था उसी को भगवान अब इस रूप में कह रहे हैं। पहले वो तम पदार्थ से लिया था, अब तत्पदार्थ से लिया एकत्व। कि माम सर्वत्र पश्यति और सर्वम च मैं पश्यति। ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत सारा जगत मुझ में कल्पित देखते, मुझ आत्मा में कल्पित सारा का सारा विश्व दिखाई देता है। तो तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कहीं भी छिपा हुआ नहीं हूं। जो ऐसा मुझे देखता है तो उसका मैं परोक्ष नहीं हूं, उसके लिए मैं परोक्ष नहीं हूं, अपरोक्ष। अब यदि कोई कहे कि उसके लिए क्या, परमेश्वर तो सबके लिए समान ही है। परमेश्वर तो सभी के लिए समान है ना, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। कहा कि सभी के लिए समान होने पर भी अज्ञानी सर्वत्र परमेश्वर को नहीं देख सकता, इसलिए उसके लिए परमेश्वर नहीं है। सर्वत्र अनुभव नहीं कर रहा है तो उसके लिए परमेश्वर कहाँ है सर्वत्र। वो तो अभी जो है वह बहुत प्रयास में लगा है कि परमेश्वर का दर्शन मिले, तो उसके लिए परमेश्वर तो नहीं है प्रकट, तो उसके लिए परमेश्वर प्रकट नहीं, प्रकट होते हुए भी प्रकट नहीं है। परमेश्वर तो प्रकट है पर प्रकट होते हुए भी उसके लिए प्रकट नहीं। लेकिन जो इस प्रकार मुझे देखता है, सर्वत्र जो है वह मुझ आत्मा का ही दर्शन करता है और मुझ में ही सारे के सारे विश्व को कल्पित देखता है। तस्य अहम् न प्रणश्यामि, वह जो है वह उसके लिए तो मैं जो ईश्वर हूँ न प्रणश्यामि, उसकी उसको परोक्ष कभी भी नहीं होता। मैं उसके लिए मैं प्रत्यक्ष रहता हूँ, मैं उसको उसके लिए मरा नहीं रहता। मारा माने जिसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो वो होते हुए भी नहीं है। और सच में न प्रणश्यति, वह जो है वह भी जो है वह मेरे लिए परोक्ष नहीं है, मैं उसके लिए भी परोक्ष नहीं हूँ। वह मेरे लिए परोक्ष नहीं है और मैं उसके लिए परोक्ष नहीं हूँ। भक्त लोग तो ये भी मानते हैं कि सगुण साकार विग्रह के रूप में भी परमेश्वर सर्वत्र है। आप कहेंगे सगुण साकार विग्रह के रूप में परमेश्वर कैसे सर्वत्र हो सकता है? तो अब यदि आपसे पूछे कि अच्छा निर्गुण निराकार रूप में कैसे सर्वत्र है, तो आप कहें कि निर्गुण निराकार ही एक सत्ता है और उसी सत्ता में सारा का सारा जगत कल्पित है। तो आप बताओ कौन सा चित्र ऐसा है कि जिस चित्र में पर्दा की व्याप्ति न हो? ऐसा तो कोई चित्र नहीं है कि जिसमें पर्दा की व्याप्ति न हो। तो पर्दा तो कण कण में अनुसूत है चित्र के, चित्र से रहित पर्दा से रहित चित्र की सत्ता नहीं है। पर ये समझना बड़ा कठिन है कि जो परमेश्वर का विग्रह स्वरूप है यह भी सर्वत्र है। इस रूप में भी जो है वह कृष्ण सर्वत्र है, ये समझना कठिन है कि नहीं? ये समझना कठिन। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि निर्गुण रूप सुलभ है और सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण रूप तो सुलभ है क्योंकि बुद्धि के द्वारा ये बात समझी जा सकती है, पर द्विभिज कृष्ण भी जो है प्रत्येक कण में है ये बात समझना जो है वह कठिन है। क्योंकि कोई सविशेष होगा तो सब जगह कैसे होगा, और सब जगह होगा तो सविशेष कैसे होगा? सब जगह होगा तो सविशेष कैसे? परंतु देखिए जैसे जहां जहां जल है वहां वहां लहर भी है, कि नहीं, भले ही लहर वहां न दिखाई देती हो पर यदि जल है तो वहां लहर अभी है कि नहीं, लहर शक्ति भी है। इसी प्रकार जो है वह सविशेष कोई पृथक तो है नहीं निर्विशेष से, तो जहां जहां निर्विशेष है वहां सविशेष रूप में अभिव्यक्त होने की शक्ति भी है। जहां जहां निर्विशेष है वहां वहां सविशेष होने की शक्ति भी है। जैसे जहां जहां आप देखते हैं कि काष्ठ है तो सामान्य अग्नि है काष्ठ में, वहां वहां विशिष्ट होने की क्षमता भी है, भले ही विशिष्ट नहीं दिखाई देता है। संघर्ष से क्षमता तो है ना, इसीलिए के आगम के लोग इसीलिए मानते हैं ना कि शक्ति मानते हैं ना। तो जहां जहां परम शिव है निर्विशेष रूप का है वहां वहां शिव भी अभिव्यक्त स्वरूप भी है। अब यह है कि अभिव्यक्त आपको नहीं है इसका मतलब वहां नहीं है, उस कण में जो है अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है। जैसे शिव जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप समान है तो दिखता क्यों नहीं है, आप प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, मैं इस रहस्य को जानता हूं कि वो सविशेष स्वरूप प्रेम से प्रकट होता है, वो भाव से प्रकट होता है। वो निर्विशेष रूप में सर्वत्र व्याप्त है।